إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. إنه هر آن او ذات عظیمی که وحدانیت خود را به اشکال متنوع توسط زبان پیامبران خدا و توسط مخلوقات و کائنات برای ما تثبیت کرده، یعلم الجهر می داند سخن آشکارا را، یعلم الجهر من القول، سخن آشکارا را الله می داند و یعلم ما تکتمون و می داند آنچه که پنهان می دارد. نکته در اینجا چی است؟ کسی که تسلیم به الله می شود او را الله می شنود، و کسی که در ظاهر تسلیم می شود بعد از در باطن گندگی دارد، الله او را هم می داند، الله او را هم می داند. و این ادری لعله فتنه لکم و متاع الی حین، و نمی دانم شاید لعله فتنه، شاید این تأخیر آزمایش باشد لکم برای شما، این تأخیر عذاب این خودش آزمایش بوده باشد. و متاع الی حین و فایده دادن تا زمانی، ای که بعضان عذاب نمی که اگه تو کسی بگوید چرا مشرکان خدا می ماند، الله می داند که میگه خود ماندنتان شاید امتحان باشد، و یا ای که شمس شما آمادگی بگیرین بهره بگیرین از دنیا و زندگی ناچیز. قال گفت پیغمبر رب حکم بالحق، فیصله کن در میان بشریت و مخلوق بالحق، به انصاف، به انصاف فیصله بگو پروردگارا، ما کار نداریم، ما فقط همه وظیفه داشتیم که چی بکنیم؟ رسالت را ابلاغ بکنیم، وحدانیت تو را به مردم برسانیم و شریعت تو را من حیث یک نظام معرفی بکنیم. کسی که عمل کرد جزایش معلوم است، کسی که نکرد جزای از آن معلوم است، بنام تو خود فیصله سرش بگو طوری که میخوانی. و ربنا الرحمن المستعان، و پروردگار ما ذات مهربان است، المستعان، که یاری خواسته میشود از وی. ببینیم که آخر گفت دمیجا برامد، پیغمبران خدا مشکلات داشت به الله التجا کرد، بر ما شما درست داد که این هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فعبدون، از وا استدلال بگیرین مرا تنها عبادت بکنین. بس آورد آورد آورد، در اخیر نتیجه چی کرد؟ که ما پیامبری را براتون فرستادیم که او رحمت برای همه عالمیان است. یکی از رحمتش امید که باز رابطه شما را با خدا طوری بسکت به کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، که از واسطه گیری های دیگه ختمتان کرد و خلاصتان کرد. این رحمتی بود خداوند متعال برای تو چی را داد؟ برای تو رحمت را داد. روی ای اساس و ربنا الرحمن، پروردگار ما ذات بسیار مهربان است، المستعان، یاری خواسته می شود از وی، مشکل داری به الله چیق بزن. علامات صفون، از آنچه که بیان میکنن مردم، پروردگار ما ذات مهربان است که یاری خواسته می شود از وی در مقابل آنچه که اینها بیان میکنند. اینا معبودان جعلی خود را بیان میکنند، حالا که الله از اون منزه و پاک است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. سوره مبارکه حج از جمله سوره های مدنی است، دارای 78 آیه، در رکوع در ترتیب مصحف 22 سوره است، در ترتیب نزول 103 سوره است، بعد از سوره مبارکه نور شرف نزول یافته. امام ترمذی، ابو داوود، دارقطنی از عقبه بن عامر روایت میکنه، قال قلت یا رسول الله، ای پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام، در سوره حج دو سجده است. قال گفت پیامبر خدا ان فیها سجدتین، دو سجده در سوره حج است. قال گفت پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام نعم، و من لم یسجد فلا یقرأهما، هر کسی که سجده را نمی کند پس ایره تلاوت هم نکند، این سوره را تلاوت هم نکند. این سوره با عظمت قرآن کریم، با وقتی که سوره مدنی هست، ولی جانب موضوعات مکی در آن بسیار تغلیب یافته، از قبیل ایمان به الله جل جلاله، تخویف و انذار به بحث و جزا و مشاهد قیامت، حتی ای که برای قاری و تلاوت کننده از این سوره ایتو پیشکش می شود گویا که این سوره مکی است، ایتو مطالب دارد. و هم جانب مسائل تشریع را نیز در بر دارد، از قبیل مسائل اجازه به جهاد، احکام حج، امر به جهاد و در راه خداوند متعال. بعض علما این سوره را مشترک در بین مدنی و مکی می دانند. اگر سوره را خلاصه بکنیم، شروع می شد سوره مبارکه به مطلع مخوفی که دلها را به لرزه می آورد و عقلها را کنار می زند، همان آمدن قیامت است. بعد از احوال قیامت و ادله قاطعه به بحث و نشر به این می پردازد. بعد از او بعد از مشاهد قیامت و چگونگی احوال فجار و ابرار را بر ما شما ذکر می کند. در بخش دیگری می بینیم که حکمت اجازه به قتال مشرکین را بررسی می کند. در بخش دیگری ختم که ختم سوره هم است، بیان از مسائل عبادت مشرکین در قبال بتان، با بیان این که آنقدر ضعیف و ناتوان است این بتا که به اندازه مگس هم قدرت ندارد، حتی اگر مگس از پیش چیز را ببرد پس دور دادش هم نمیتوند. نامگذاری سوره به نام سوره حج است به خاطر که تخلیف ببخشد دعوت ابراهیم علیه السلام را. در سوره مبارکه انبیا چگونگی دین واحد را به این کلمه که ان هذه امتکم امه واحده توضیح کرد. در سوره مبارکه حج تفرق گروه ها را از جاده توحید معرفی می کند. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم بترسید از پروردگارتان. تقوا ربکم، بترسید از پروردگارتان و مخالف حکم از او عمل نکنید. چرا؟ این زلزلت ساعت مسلمن زلزله قیامت شیعون چیزیس عظیمون بسیار بزرگ. این زلزلت ساعت شیعون عظیم، مسلمن زلزله قیامت چیزیس بسیار بزرگ، به اندازه ترسان است که یوم ترونه ها، روزی که ببینن آن را، تزهل و کل مرضعت غافل می شود. در آن روز هر زن شیر دهنده اما ارضعت از طفلی که شیرش می دهد و تضع و بی اندازت کل ذات حمل حمله ها، هر زن حامله حمل خود را، و تر الناس سکارا و ببینی مردم را مست و گیج، و ما هم بسکارا و نیستن مست حقیقی، ولیکن عذاب الله شدید، ولیکن عذاب الله سخت است. ای مردم از پروردگارتان بترسید، زیرا زلزله قیامت بسیار بزرگ است. نمونیش ذکر میکنه، یوم ترونها، روزی که ببینن آن را ببیند، تذهل کل مرضعت غافل میشود، در آن روز هر زن شیر دهنده. ببین مرضع و مرضعه هر دو لفظ برای زنان استعمال میشود، زن مرضع یا زن مرضع، ولی لفظ مرضع اطلاق میشود به حالتی که زن به طفل شیرخور خود شیر را میدهد توأم با محبت، و مرضعه در عام حالت می شود. یعنی به این من که مرضعه می شود مادر حقیقی باشد، ولی که مرضعه می شود دایه بوده باشد. دایه شاید دوست هم نداشته باشه که شیر بده، ولی به اساس یک تکلیف او را ادا می کند. روز بندازی سخت است که تزهل و کل مرضعه اتین، او زنی که طفل خود سخت دوست دارد او غافل می شود، اما ارضعت از طفلی که شیرش می دهد. در دنیا هم شما بینگان با زلزله که ما می شود، ما خودم شخصا دیدیم که مادر از اتاق بیرون برم از دعویلی که رسید باشه می گو او بچه مانده، با دعوال که خود کشیده، پس آن که آرام گرفته پشت بچه شیارش آمده. پدرها را می رقم دیدیم، کلانها را دیدیم که اول غم خودم می خواهد، پس آن اصابش کمه که در جای پیدا کرد باز گفت که چطور می شود دیگری. و در جنگ ها خب بخی عملا دیده، یکان جایی که مشکل پیدا میشه باز خود ما چوق میکنه، خدا اینه نمیگفتن که دیگه که از پشتر ماست یا نیست، اول غم خدا میخورده. قیامت هم میرقم است، از این که در سختر است. و تضع کل ذات حمل حمله ها، و بیاندازد هر زن حامله حمل خود را، هر زن حامله حمل خود را بیاندازد. یه انداختن دو وجه دارد، یکی به این بارد که مو مطل است که او تا گلو فرزن زیر پای، پس که گفته ایش نمیدیم به بلد سرش تو را چی میکنی که خود غم انتقال میتون، یا به این عبارت که سخت جنین میکند. زنانی که حامله هستن یکوان بار که فشار میبیند در دنیای امروز ما بساز یک فشار بزرگ عصبی طفل خود را میگذارد. اینجا هم یک تعداد زیادی از جنین خود را قبل از موعود خود به زمین میگذارد. و ترناس سوکارا، ببینی مردم را که کمش گیچ است، مست هستند. و ما هم به سوکارا نیستن مست حقیقی، کدام شراب مراب نخوردن. ولیکن عذاب الله شدید، ولیکن عذاب الله بسیار سخت است. عذاب الله سخت است با اندازه که حیوانات وحشی و درنده که انسان ها یک جا می کردن، او در غم خود است، او در غم خود است. گر کسی را نمی خورد، شیر کسی را نمی خورد، مار کسی را نمی گذد. همین یک حالتی است. با وصف ازی هم و من الناس و بعض مردم آن است که من یجادل فی الله، که گفتگو میکنم در شأن الله، به غیر علم، بدون دستاویز علم، و یتبع کل شیطان مرید، و پیروی میکند هر شیطان سرکش را. یک گدال مردم با وصفی که ایتو میفهمه که قیامت است، با وصف ازی هم از گمراه ها پیروی میکند، از گمراه ها پیروی میکند. کتب علیه، نوشته شد بر وی، نوشته شده بر وی، کتب علیه، نوشته شده بر وی، انه من تولاه، که هر آن کسی که دوستی بکند. کتب علیه، نوشته شده بر وی، انه به تحقیق من تولاه، هر کسی که دوستی بکند با می شیطان، فانه یضله، پس هر آن او گمراه میکند آن را، و یهدیه الی عذاب السعیر، و هدایت میکند او را به سوی آتش، و را به سوی عذاب آتش و دوزخ هدایتش میکند. روی ای اساس دوستی با شیطان چی جنی بوده باشد چی انسی بوده باشد، مسیر انسان را به طرف آتش میکند. با کافر که شستخیز بگو این تو را نمیماند، حتما یک بدبختی را خبرت میارد، هیچ امکان ندارد. از این خاطر یک نفر چی میگه؟ ولی سر ما فقط امریکا کار میکنیم، گناه داره. و مرد که خدیگه چی داره دیگه؟ دیگه شک میکنه خدا تو را هدایت بده. ای تو گناه کبان است که دیگه تصورش نکن. یکی برش نام میبره، دیگه برش موتر میبره، دیگه برای باز میگه والله خدا ببخشه، الله نمیبخشه، الله قهارم از این فرقت میدونه. زیرا که قطعی شیطان که دوستی بکنی، این شیطان از دستت میگیره، به علیه اسلام بکار مندازیده، تو بخوای نخوای، ای که میگیره تو حتما به یک فساد تو راغشته میکند، هیچ امکان نداره که متولایت بکند. یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب، اگر هستید در شک، من البعث، از زنده شدن بار ثانی، فا انا خلقناکم، پس هر آن آفریدم شما را، من تراب، از خاک، ثم من نطفت، باز از قطرمنی، ثم من علقت، باز از خون بسته. ولی نکته جواب است که چرا این مردم با وسطی که می فهمند که حق چیست باطل چیست. علت عزیز که معاد و زنده شدن بعد از مرگ سرزی مشکلات دارد. عقیده به قبر ضعیف شده، عقیده به مردن ضعیف شده، عقیده به مسئله حضور پیش الله ضعیف شده. از این خاطر خداوند متعال در اینجا بر ما چی میکنه؟ عظمت خود را بر ما تو معرفی میکند، تا به اساس ازی وحدانیت خدا را بپذیریم و از شرک کناره بگیریم. ای مردم، اگر هستید در شک، من البعث، از زنده شدن بعد از مرگ، فا انا خلقناکم، پس هر آن آفریدیم شما را، من تراب، از خاک، ثم من نطفه، پدرتون را از خاک آفریدیم، ثم من نطفه، باز قطرمنیه، ثم من علقه، باز از خون بسته، ثم من مضغه، باز از پاره گوشت، مخلقه صورت داده، و غیر مخلقه و غیر صورت داده، لنبین لکم، تا واضح دادم برای شما و وحدانیت و تسلط خود را، و نقر فی الارحام، و قرار می دهیم در رحم ها، ما نشاء طوری که بخواهیم، الى اجل مسمن، تا وقت معین، ثم نخرجکم طفلا، باز بیرون میاریم شما را از رحم، طفلا بسیار کوچک، ثم لتبلغوا اشدکم، باز تربیه میکنیم شما را تا برسید اشدکم به کمال قوت خود، و منکم من یتوفا، و بعد از شما آن است که فوت کرده می شود، در جوانی می رود، و منکم من یرد الى ارض العمر، و بعد از شما آن است که بازگردانیده می شود به بدترین عمر، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا نداند چیزی را بعد از دانستن آن. قرآن کریم در اینجا بسیار نکات بر ما می دهد. اولش خویی که این مراحل بر ما میداد که خون بسته، اول از خاک، باز از نطفه، باز از خون بسته، باز گوشتی که صورت داده جلاله، مراحل مختلف از حیات ما شما را در حالت جنین را بر ما توضیح داد. بعد از این که خون صورت داده و خون جسه غیر صورت داده لنبین لکم تا واضح بکنیم برای شما قدرت خود را، این یک بخش است. و نقر فی الارحام ما نشاء و قرار می دهیم در رحم ها طوری که ما بخواهیم. تا اینجا خو یک مرحله علمی بود، بعد از اون با در رحم ها طوری که ما بخواهیم قرارش می دهیم، کی را دختر می دهیم، کی را بچه می دهیم، کی را قوت جسمی زیاد می دهیم، کی را کم می دهیم، الا اجل مسمى، تا وقت معین، تا وقت معینی هم پیش الله هست. از این حالت که خلاص می شود، قواره و مواره و مقبولی و غیر مقبولی کلش در اوج تثبیت می شود. ثم نخرجكم طفلا، باز نیرون می آرم شما را از رحم طفلا بسیار کوچک. ثم لتبلغوا اشدكم، باز تربیه می کنم شما را تا برسید به کمال قدرت خود، با کمال قوت خود باز میرسی، باز سر راه میری، خودت باز موضوع را پیشکش میکنی. دیروز چی بودی؟ امروز در مقابل پدرت میخیزی، میگه پدر جان کار خراب است، دیگر ما نباید بکنیم. بعد پدر بیچاره میاد از تو مشوره میگیره که این تو باید بکنیم. از این حالت و منکم من یتوفا، بعد از شما آن است که فوت کرده میشه، در مابین جوانی میرود، و بعض از شما کسی است که رد کرده می شود به ارزل عمر، ارزل صغه مبالغه، بدترین عمر. چرا که می شود به ارزل عمر که رفت، خوب است که باید عمر دراز باشه، و می گه نه، ایتو بعد است که لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تا نداند چیزی را بعد از دانستن آن. دیرت خوب گفار یاد داشت، ایتو گفت می شود مثل طفل وارد، همه گفت هایی که در ذهنش بود او را از دست می دهد. حتی من یک نفر را دیده بودم که در عین نماز خوانند، الله اکبر نماز می خواند، در مابین نماز رفت یک گلاس هوا خورد، بدون از اینکه بفهمد سلام داد بوده حرکت کردم. تو این را خود زیاد دیدم که من فقط یک روز کفش بودم دروازه را که کسی چون که یک بار دار خود ده وزد غال مغال که شر دروازه را سخت دید در مابین نماز. اینی رقم گفه نه، این فهمه که ما در کجا بودم و چی باید بگویم، این قال مقالش خود بگذار، این سخنان عجیب و غریبش خود بگذار، این تکرارش خود بگذار. مانه طفل واره، طفل هم ببینیم که اما چیز را میخواه داشته باشد، که ری سفید هم شاید تمام روز در پشت ما حاکم است، چی گفت بزده که دعوا دارم. این رقم یک چیز میشه. یک تعداد دیگر میبینیم مانه طفل واره، اما رقم خاصیت پیدا میکنه که در آن واحده چندین بار باید تکرار برش بکنی یک موضوع را، باز از پیش تکرار را میخواهد. و تر الارض حامدتن، این نکاتی بود که دلائل بر قدرت خداوند متعال بر وجود ما بود. این کارا را کل یکی میکنه، الله میکند، الله میکند. بنان مشکلاتم که در این وحله بر تو میرسد به الله التجا بکن، اونو خدا مشکلات را حل میکند. بنان از این که چون یک کسی بود که ما خواهیم قدرت خود را قنایده بودم، نگه یک بار به این کائنات سیفو بهار از نظر قرآن یک عنوان بود، نرگا میخواستن بهار گفت بزنن، از اینجا گفت بزنن. و تر الارض حامدتن، و میبینی زمین را حامدتن، خراب افتاده و خشک، سرش دیر میشید، نه سبزه است نه شیء است. فا اذا انزلنا علیها الماء، پس چون نازل کردیم بر امید زمین خشکیده الماء، آب تازه را، اهتزت تازه شود، اهتزت تازه شود و حرکت بکند، و ربت و بیفزاید، و ربت و بیفزاید، ربت پوک شود و ربت پوک می شود. ببینید یک متقی میده که اهتزت از می جنبت حرکت می کند، و ربت و ربت به معنی از بیخصوص شده، از بیخ سوسته. ما میگیم که زمین اثرش اما تو محکم است، اثرش محکم است. آب که سرش نازل میشه و ربط سست از بیخ می شود. در سرش اما تو محکم بازی می که یک بود چیر می شود از بیخش یک دونه سبزه پیدا می شود. اگر اما تو بیل سرش بزنی کت کلم دم کنده نمی شود و خداوند متعال انتصاری آبش می کند. یکان ببینی که سرک قیر است، سرک قیر می گفه از پیش سبزه مبرد. یکان بر ببینی که در مابند بسیار جای سخته که چندین بار مردم سرش رفت آمد میکنن، اونو هم کفیده میشود. الله میگه که ما زمین دا بعد از این که مرده بود به واسطه آب او را تازه ساختیم و بعد از این که محکم بود او را پوک ساختیم، بعد از این که پوک ساختیم و انبتت و برویانید من کل زوجین بهیج، از هر قسم لونهای زیبا و درخشنده را، رنگهای زیبا و درخشنده را. این زمین دیروز این تو بود آل سبز و سرخ و سفید برد میکشد دیگه. این زمین خشکیده الما آب را احتزد حرکت بکند و ربط و بیافزاید در حرکت خود از بیخ و پوک شود و انبتت و برویاند من کل زوجین بهیج، از هر قسم رنگهای درخشنده و مزدار را، که ببینی خوشت بیاید. ببین به هیچ که در وجود تو تغییر را ایجاد میکند، اما تو یک تراوت عجیبی در تو پیدا میکند. همین بهار اما تو رفت اگر فکرتان باشد، یک بار که بهار طبیعتا خوش میباشی، طبیعتا خوش میباشی. ذالک بی ان الله هو الحق، این به سبب آن است، بی ان الله که آن معبود برحق، هو الحق، او ثابت، او ثابت و سزاوار به عبادت، و انه و به این که اون ذات معبود و مهربان، یحیی الموت و زنده می کند مردگان را، و انه علی کل شیء قدیر، و هر انه او بر هر چیز تواناست. یک توانه بیسار ببینید که یک تخم گندم را بگیرین بشکنان، اقا سخت است، اونو گندم سخت را تبدیل به یک ساقه عجیبی می کند. ما شاید ببینیم در زیر دندان تن یکان بار بگیریم یک پچاخ بکنیم که چقدر سخت است. الله جل جل اونو را پوک میکنه و از یک سبزه را ایجاد میکنه. بنان تو یک قطرگه که خوردت که در زمین باشه، الله با او باران حیات زندهت میکند. این زنده شدن برای چی؟ این بهار برای چی همیشه تبدیل میشه و تبدیل میشه؟ ولی علمو ان ساعت آتیتون، تا که شما بدانید این که قیامت آماده نیست، لا ریب فیها، هیچ شکی در آن نیست. این گفه و ان ساعت به این که بدانید که قیامت آتیتون آماده نیست، لا ریب فیها، شکی نیست در آن، و ان الله یبعث من فی القبور، و آن که خداوند متعال برانگیزد آنان را که در قبورند، و من الناس، با واسطه از این دلایل که از دفعه بهار می شود و خزان می شود، زمستان می شود، گلا می روید و از بین می رود، و من الناس، بعض از مردمان، من کسی یجادل فی الله، که جدال میکند، مجادله میکند، دلائل بیمعنا را پیشکش میکند، فی الله در باب الله، در باب الله دلائل پیش میکند، مخلوق را همتای خالق خود قرار میدهد، بغیر علم، بدون علم، ولا هدن، بدون دلیل، ولا کتاب منیر، و بدون کتاب روشن. هر گفی که انسان میزند یه علم داشته باشد، یعنی به عبارت که خودش باید تجربه بکنه، این چیز هم کتش نیست، بدون دلیلی از گذشته‌ها هم نیست، و کتاب روشن تشریعی هم در اختیار ندارن. ثانی عطفه، در حالی که گردانیده است پهلوی خود را، لیضل عن سبیل الله، تا گمراه کند مردم را از راه خدا. پهلوی خدا دور را خرای کده افتیده، تمام روز پای خدا سر مردم میبوسد. این کلش به خاطر چی؟ لیضل عن سبیل الله، مردم را از راه خدا گمراه بکند. له فی الدنیا خزیون، به این رقم مخلوقات که در جای خالق خدا قرار میدهد، برایشان رسوایی در دنیا، رسواترین مردم انگیز. و نذیقه یوم القیامه، و میچشانیم او را در روز قیامت عذاب الحریق، عذاب سوزان، عذاب سوزنده را برش میچشانیم. ای کسی بوده بیشتر ظلم نیست؟ الله میگه ذالک بما قدمت یداک، این به سبب آن است که پیش فرستاده است هر دو دست تو، هر دو دست تو چیز را پیش فرستاد. تو را الله عابد پیدا کرده بود یا تو معبود بودی؟ تو باید عبادت میکردی، نه که عبادت کرده میشدی. و ان الله لیس بظلام للعبید، و مسلما نیست خداوند متعال ستم کننده بر بندگانش. و من الناس، و بعضی از مردم، من کسی یعبد الله علی حرف، که عبادت میکنه خدا را علی حرف بر کناره از شک، یک طرف خدا را عبادت میکنه با وصفی که شک هم داره، نماز هم میکنه، عبادت هم میکنه، خوش شک هم داره که حسن فلانا چطور میشه، باز دیگه با او هم دیگه او هم فراموش کرده نمیتونه، اما گپ میشه میگه بگن خدا بسیار قدرت داره یا تیرتون، خدا گمت بکنه اتو مرا در شک انداختی، کدامش میشه دیگه ای رقم باز گپ میدن که ای در شک میکنه دیگه. یک تعداد مردم این تو میکنن علی حرف الله را قبول میکنه، خب مخلوق هم کردش یک چیز شخ میکنن. و من الناس، بعض از مردم، من کسی یعبد الله که عبادت میکنه الله را علی حرف بشر، الله را بشر عبادت میکند، اتو اگر کدی با اتو میکنی، اگر خدای ما را این کار ما را تو کردی من این کار میکنم، اگر تو این کار نکردی من این کار نمیکنم، ای رقم به شرط که خدا عبادت شروع میکند. و این اصابه خیر مطمئن به، اگر برش خیر برسد ثابت میماند به بندگیش، دیگه با دیگه او جسد میشود، دیگه خوب کار کرد ما شد. و این اصابه فتنه، اگر برسد برایش مصیبت، انقلب علی وجهی، بر میگرده بروی خود، ارتد علی وجه الذی کان علیه من الکفر، بعد از با امور رو برمیگرده که به او آفریده شده بوده، اما این کاری که کرده بود به اون تخت پس میرود. خسر دنیا و آخرت، زیان کرده دنیا و آخرت در آخرت. خب از خدا که پشت سر رفتی چی میشود؟ خسر دنیا و آخرت، در دنیا هم تاوان کرد، در آخرت هم تاوان کرد. امی مردمی که خدا را به شرط عبادت میکنن، یعنی که خدا ختم نمیکنم تا که یک کسی از من نمرد، خدا عبادت نمیکنم تا که کلامجای کارم بند نفتم، موترم تکر کرد بودوز بود یک ختم میکنم، هرگاه فرارم که مرد بودوز بود ختم ها شروع میشود. این ختم ها در کجا شروع میشود؟ در اوتر سهی شده؟ در اوجا شروع میشود، در اوجا که بوری خسر دنیا و الاخره. مردم هم بد بد میگه بیاخ بسایی تو، مردم تو را بد میگهد، خدا هم بدت میگهد دیگه، ایفی هم یک نیم لگه وکر است، ایفی هم پیسه، نه خدا خوش میشود نه مردم خوش میشود. زیرا کسی که تو را دعوت کردی کارت والا و ای قد کار داره که میگه کاش که میره برم نمیاد، ولی من این از ای قیه قیه خواهی زیفه ماندم، غریب بیچاره پشت سر دروازه است، او را کسو جا نمیمارد، خسر دنیا و آخره. ذالک هو الخسران المبین، امین از زیان آشکارا، زیان آشکارا همیست که خدا هم برد برد بگه، مخلوق هم برد برد بگه. یدعو من دون الله ما لا یضره ولا ینفعه، میخواند یدعو من دون الله، میخواند بغیر الله، ما لا یضره که نه زیان رساند او را، ما لا یضره کسی که زیان نرساند او را، و ما لا ینفعه و نه هم نفدهد او را، ذالک هو الضلال البعید، همین از گمراهی دور از حق. گمراهی اصلی امی است که اصلا حق دمی جوارش هم نیست، در جوارش هم نیست، می رود چی گفت است ولی انت یک کارا رو میکنم، مسجد اعلام میکند در مسجد نمیاد، می رود می رود کجا میری ولی سر کجا مجاور میشن، صحیح شد؟ این گمراهی هستن. یدعو می پرستد، لمن ضره، کسی را که ضرر او اقرب من نفعه، یدعو فرا میخواند دعا میکند، لمن ضره کسی که ضرر او اقرب من نفعه، نزدیکتر از فایده از او، لمن ضره اقرب من نفعه، ضررش بر زیاد است از نفعش کرده. لبئس المولا، هر آن بد دوست، و لبئس العشیر، و بد رفیق است، بد دوست و بد رفیق غیر خداست که انسان او را با خدای قبول بکند. چرا؟ غیر خدا که خدا شد در روز قیامت ایدایت میکند، شیطان اگه گرفت یعنی رقم که شیطان دست ایچی را ایلا کرد، مشرکین ایلا کرد، گفت که این ارا مالا تراون، ایتی چیز را دیدن که تو ندیده بودی، صحیح من نه تو را خواسته بودم و نه عبادت تو را کرده بودم. ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار، مسلما الله داخل میکند آنان را که ایمان آوردن و در روشنی ایمانشان کارهای شایسته‌ای کردند و باغ‌هایی که میرود از زیر درختان آن الانهار و جویها. ان الله يفعل ما يريد، هر آن الله میکند آنچه که بخواهد. اراده کی است؟ از الله. هیچ اراده ما تو کار نمیکند. صحیح شد؟ حالا فلان را برن در چیزی او استغفر الله، صفات خدا را مطالعه کرد یا نه؟ الله قادر، الله عالم، الله مرید به اراده خود، الله خالق. این کل چیزی دیگه ببینید، وقتی که خدا قادر است به این معنی که با قدرت کس دیگری ضرورت نداره که تش کمک کند. الله عالم است، کل زندگی ما شما را خوب میبینه، کس دیگری براش راهنمایی نمیکنه، جایش غلط است. الله مرید به اراده خودش از اراده کسی سر اراده الله نافذ نمیشود. پس با غیر خدا چرا عبادت میکنی؟ چی گفت است؟ ان الله یفعل ما یرید، بشا الله میکند آنچی که میخواهد. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الی السماء. ولی میگه یکی داره میگه که خدا عادت که ما عبادت میکنیم خدا را دعای ما قبول نمیشود، سه شکمم درد میکنه، در فلانه جا که رفتی باز ایلایت میکنه، قلن جه اونی جا که رفتی جور میشه، در فلانه جا سب که هست اولاد هست، او جا که بودی باز اولاد برد میده، فلانه جا که رفتی سب بار جور میکنه. این رقم دیگه گفا را دیگه جور کرده برو، ولی خواهیم هست توی این کار رو دیگه میکنی، اونی این نمونه ها برد میده، یک چیزا جا خوش غلطانی بلیسته، او جا که بری با طرف دور میده، درد دوستای خدا علما مردم خوب که خدا فقط ایش نمفته امی جاهل و بیقل که امی جاهل شیطان را دور میده دیگه باز میگه اونه ما را انداخت انداخت یعنی چی؟ امی تو را بیفی انداخت این در مجابر چی میشود؟ نتیجه چی مرتب سرش میشود؟ اینی رقم باز بخواهیم یک تدار امی رقم کارا میکند. الله میگه من کان یظنو، هر کی گمان بکنه ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، که هرگز مدد نخواهد کرد او را خداوند متعال در دنیا و آخرت، بنابراین ما به غیر خدا میریم. الله میگه فلیمدد بسبب، پس بیاویزد ریسپان را الی السما، با سوی آسمان، با سوی آسمان با بالا یک ریسپان را آویزان بکند. ثم لیقطع، پس قطع کند. فلیمدد، آنگاه ببیند هل یذهبن کیده ما یغیظ، آیا زایل میکنه حیله او چیزی را، ما یقیدو که به خشم آورده او را. الله اکبر، چی مثال عجیبه. در این بالا یک رسپان برای بدار جورش کن و آویزانش بکن، بعد به دست خودت خطه که یک خوب محکم بکنی، خوب همونتو باخته قرد خلا شد، این کاره میکنه نه خیلی زهند این گفت بغیر الله چرا میره خود بزرگ قطع میکنی شرق بکرده در پایین مفتی پایین میتو پایت مشکنه، سرت مشکنه، بغیر خدا نرو که پای دستت مشکنه، ای کار نکن. هدف این نکته است که هر کسی که میخواهد که بغیر الله التجا بکند، اما نند کسی که خوب یک جای بلند ریسپان بند کرده باشد، بعد از خودت در او عویزان بکنه، باز قطعش بکنه، شما ببینید که با چی فشار پایین میخورد. این شکل آنان که بغیر خدا هم چنین کار میکند، خدا اول ادام بکند، باز با پایین خدا بندازد که چی جورش میشود. فلینظر، آنگاه ببیند هل یذهبن کیده ما یغیظ، آیا زایل میکنه حیله او چیزی را؟ هیچی زایل نمیکند، عین شکلش. هر کسی که به خدا هم التجا میکند نتیجهش کامیابیش است، به غیر خدا التجا بکند هیچ کاری از دست او پوره نیست. ببین که میشود که ضمیر او را به آن حضرت صلی الله علیه و سلم هم راجع بکنیم. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا، هر کسی گمان میبرد که خداوند متعال، ان لن ینصره الله، هو ضمیر به آن حضرت راجع بکند. هر کسی گمان میکند که خداوند پیغمبرش را کمک نمیکند در دنیا و در آخرت، چون نیست. پیغمبر کامیابی را خدا برش میدهد. فلیمدد بسبب الى السماء، خود را آویزان بکن در یک ریسپانی از آسمان با بالا با پایین، باز قطعش بکنه ببینه که قهرش خلاص شده یا نشده. نظام چی هست؟ تربیتی است. اینجا مرحله را که تی نکنیم مفت چیزی برداده نمیشه. این نظام از تربیت است. تربیت پیدا بکن الله جل جلو کامیابی را برد میده یقینا. و كذلك انزلناه آیات بینات و همچنان نازل کردیم قرآن را آیات بینات آیات روشن و ان الله یهدی من یرید و بشک الله هدایت میکنه هر کی را که بخواد. ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين هر آنانی که ایمان آوردند و آنانی که یهود شدند و صابئین و آنانی که عبادت ملائکه را کردند یا زبور را به زبور ایمان دارند او را تلاوت میکردند و یا هم از هر دین کم کم گرفته بودن و نصارا و آنانی که نصرانی هستن و المجوس آنانی که آتش پرست و آفتاب پرست هستن و الذین اشرکوا و آنانی که شرک آوردن ان الله یفصل بینهم الله فیصله میکنه در میان ایشان یوم القیامه روز قیامت. الله در مورد عقاید فیصله میکنه. ان الله علی کل شیء شهید الله به هر چیز گواه است. الله به هر چیز آگاه است. الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض آیا ندیدی ای بیننده ان الله هر انا الله جل جلاله را یسجد و سجده میکند یسجد له سجده میکند او را من فی السماوات و من فی الارض آنانی که در زمین آسمان ها هستند و آنانی که در زمین است و شمس به الله منقاد است آفتاب و القمر و سجده میکند منقاد است برش مهتاب و النجوم و همه ستارگان و الجبال و کوها و شجر و درختان و دواب و چارپایان و مواشی و کثیر من الناس و بسی از مردمان و کثیر حق علیه العذاب و بسیار از ایشان لازم شده بر آنها عذاب. ایره نمیبینی که اما اگه خدا را عبادت میکنه و به شکل به عبادت خدا از نظر تکوین و یا هم از نظر تشریع افتیده اند با واسطه که وحدانیت خدا عزت را برات می دهد. از عبادت غیر در عبادت غیر الله ذلت است، در عبادت الله عزت. عزت بر تو می گیره و تو عزت ترس می کنی به طرف ذلت میری. و من یوهن الله و هر کی را ذلیل گرداند الله فما له من مکرم پس هیچ عزت دهنده ای برای از اون نیست. کسی را که الله ذلیل بکنه باز عزت دهنده ای بر اون نیست. ان الله يفعل ما يشاء بيشك الله میکند آن چی که بخواهد. هذان خصمان اختصموا في ربهم هذان خصمان این دو فریق دشمن یک دیگرند. هذان خصمان این دو فریق دشمن یک دیگر هستند. اختصموا في ربهم خصومت کردند در شأن پروردگارشان. فالذین کفروا پس آنانی که کافر شدند قطعت لهم ثياب من نار هر کسی که کافر شده قطعت بریده شده لهم برایشان سیابون لباسهای من نار از آتش. یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصب من فوق رؤوسهم الحمیم انداخته می شود ریزانده می شود باز بالای سر ایشان الحمیم و آب جوش. امام بخاری و مسلم و ترمذی ابن ماجه از حضرت ابوذر روایت می کنه که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم گفته که آیت در شأن سه نفر از اصحاب پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نازل شده. حضرت حمزه عبید بن حارث و حضرت علی در مقابل سه نفر مشرکی که عتبه و شیبه و پسران ربیعه و ولید اینا بودند. در روز بدر سه نفر در مقابل سه نفر. ببینید که حضرت حمزه است، حضرت عبید بن حارث است و حضرت علی کرم الله وجهه. این سه نفر از جمله مسلمان ها و از جمله کسایی که به خاطر توحید و یگانگی خدا مبارزه میکند. از اون طرف ببینید که سه نفر مشرک عتبه و شیبه پسران ربیعه و ولید اینا در مقابل محمد صلی الله علیه و سلم و وحدانیت خدا مبارزه میکند. الله میگه هذان خصمان اختصموا فی ربهم این دو گروهی هستن که خصومت کردن در شأن پروردگارشان. او میگه یک الله هست، این میگه 360 تا هست. این قصد فالذین کفروا پس آنانی که کافر شدن قطعت لهم ثیاب بریده شد برایشان لباس من نار از آتش یصب من فوق رؤوسهم الحمیم ریختانده می شود از بالای سر ایشان الحمیم و آب جوشان. یسهر به ما فی بطونهم و الجلود، آب کرده شود به واسطه از این آتش، آن به واسطه از این آب آتشین آن چی که در شکمهایشان است، و الجلود و می سوزد به واسطه از ایشان روده هایشان. و لهم مقامع من حدید و مرشان دارد گرزهای از آهن. کلما اراد و ان یخرجوا منها، هر گاه بخواهند که بیرون شوند منها از دوزخ، من غم من از فرط غم بدبختی، اعید و فیها، بازگردانیده می شوند در آن. و ذوق و عذاب الحریق، و گفته می شود برشان بچشید عذاب سوزان را. کلما اراد و ان یخرجوا منها، ایتو یک زمینه ایست که اینا از عذاب خدا یک کمک به طرف دروازه دوزخ می رن، خیالش می که خلاص می شوند. در روز خبر نده پس برشان این بازگشت بکنه، شما را بیرون رفتن در اینجا نیست. در پهلوی از این میبینیم که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانهار، آنان که ایمان آوردن داخل کرده میشود به باغهایی که در زیر درختان آن جویها روان است. یحلون فیها من اصابر من ذهب و لؤلؤا، زیور پوشانیده می شوند در آنجا از دستبندهای طلا و لؤلؤاً و از مروارید، و لباس اون فیا حری، و لباسهایشان از ابریشم است. بعضی حدیث پیامبر خدا علیه السلام در نظر داشته باشند که پیغمبر ما علیه السلام روز بیرون برآمد و در دستش مبارک یکیش طلا بود یکیشم ابریشم، گفت که هذا حرام على ذکور امتی، اطلاع و اینمی ابریشم بر مردهای امت ما حرام است، و حل لنسائهم، برای زنهایشان حلال است. پیامبر ما علیه السلام در این باب به اندازه دقیق بود که یکی از رسها یک صحابی را دید که یک انگشتری از طلا در دستش بود. پیامبر خدا علیه السلام از دستش کشید اتو سر زمین زدش. بعد پیامبر خدا علیه السلام گفت که ببین که این سر مردهای امتم حرام است، هر کسی که ایره در دنیا می پوشد خداوند متعال در جنت سرش حرام می کند، در جنت الله برش نمی دهد. ولی ما می بینیم که زیادی از مسلمان های ما انگشتری های طلا در دستشان هستند. اینا را ببینیم که خداوند متعال ایجا برش می که ان الله یدخل الذین آمنوا و عملوا الصالحات، الله داخل جنت می کند آنان را که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردن، با باقهایی که می رود از زیر درختان آن جویها. یحلون فیها من اصابر من ذهب، زیور پوشانیده شوند در آنجا از دستبندهای از طلا، از دستبندهای از طلا جنت برش داده میشه. این طلا عادی ما شما هم نمی از دو این طلا رو داری پوشیدی، الله اینی اصابر از تو میگیرد، این اصابر باز برات نیست. و لؤلؤا و مروارید و لباسهم فیها حریر، و لباسهایشان از ابریشم میباشد. آلی ببینید اگر ابریشم در اینجا استعمال کرده، الله ابریشم رو در اینجا پیش کار میکنه، درجه طلا را پوشید الله اوج از پیش میگیره. پس چرا کار میکنیم به خاطر درست کلان انگشتری ها در سر ماست، لنگی ها را هم صاحب قرار کرده از ابریشم با جور میکنیم، باز میگم که الله اگر تنسته شد تو باشه بازه تو میشه، اگر ریش تو باشه تو میشه، الله سر ما رحم بکنه، چی ضرورت با میرخم تعویلات داریم وطن دار، اگر ضرورت داریم خزار و ضرورت نداریم موسیش بگذار، بهترین گف هست. چی تعویل میکنی در حدیث پیامبر خدا که میگه نپوش و تو میگی که تنسته شد تو میشه و فلانه شد تو میشه و دستانه شد تو میشه، فکر دارش دیگه. و هدو الى طیب، و هدایت کرده شوند به سوی پاکیزه، من القول از سخن، و هدو الى صراط الحمید، و هدایت کرده شوند به سوی راه ستوده. ببینید ام به سخن پاک هدایت کرده میشوند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چقدر خوب هدایت است. هم به راه راست بر نگه، اینی طرف جنت است، ای تو برو، اینی جای تو است. ان الذين كفروا هر آنانی که کافر شدند، و یصدون عن سبیل الله، و باز داشتن مردم را از راه خدا یعنی از یگانگی الله، و المسجد الحرام و از مسجد حرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، و مسجد حرام که الذي جعلناه آن را که گردانیدیم آن را لناس برای مردم، سواءً که برابر است العاکف فیه والباد باشنده در آن والباد وارد شونده در آن. ات یک مسجدی که کسی که در اوجا خانش است و کسی که خانش در اوجا نیست برابر است. و من یرد فیه و کسی که خواهد در آن بالحاد کجروی بظلم بسبب ستم نذیقه می چشانم او را من عذاب علیم. بالحاد بظلم بالحاد بظلم بکجروی و من یرد فیه بالحاد و کسی که بخواهد در آن کجرویه بیانون که قطع بکند درختان از او را، شکار از او را از بین ببرد، خرابی را در مسجد ایجاد بکند، به ظلم و سبب ظلم ضرورت هم برش نداشته باشد، به ظلم به ای که حق کسی دیگر را بگیرد، جیب کسی را بزند، کسی را لط بکند، دودش نام بزند، نذیقه من عذاب علیم، بچشانم او را از عذاب دردناک. خطاب برای مسلمان است که برای مشرکین است. انگامی که مسلمانان را و پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را در صلح حدیبیه از حرم شریف باز داشتند، الله یعنیت و ناظر میکنانی که از مسجد حرام کسی را منع میکند، او تو مسجدی که مسافر و مقیم در او یکسان است و باز کجروی میکنند در مسجد حرام. کجرویش به این معنی که در اوجا بت‌ها را میماند، اوجا باز لش توافش را میکند، عذاب دردناک را برش میچشاند. برای امت اسلامی در حرم شریف چی میکنند؟ دو دشنام میزند، در حرم شریف کیسه‌بوری میکند، در حرم شریف درختهایش را ختم میکند، به این مردم هم عذاب دردناک را میچشاند. و پیامبر خدا علیه السلام در حدیث دیگه میفرماید که از علائم ایمان یکی هم احترام برای مسجد حرام است. هر قدر مسجد حرمین دوست داشته باشید و امو اندازه ایمانتان بلند است، هر قدر در حرمت حرمین عادی بوده باشید اما قد ضعف ایمانی دارید. از او خاطر دوستای خدای تو بودم که در گرداگرد حرمین پالش میگشتم، بود که خود نمیبردم بود. و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت و اذ بوعنا لابراهیم مکان البیت. از این بعد خداوند متعال چگونگی از این عظمت حرمین حرام مسجد حرام را برای ما شما بیان میکند، زیرا که هر کسی که در اوجا الحاد بکند به شرک و کفر و بدبختی به قتل و به بیدینی او را که عذاب بد را برش میچشاند، عذاب دردناک را برش میچشاند. حالی چگونگی ساختن از او را برای ما شما بیان میکند. و اید بوعنا لابراهیم مکان البیت و یاد کن چون معین کردیم، بوعنا تعین کردیم برای حضرت ابراهیم علیه السلام مکان البیت جای ساختن خانه را. عنوان چی بود؟ الله تشرک بی شیئن که شریک مگردان با من چیزی را، و طاهر بیتی لطائفین و پاک بکن خانه ما را برای طواف کنندگان، و القائمین برای کسی که قائم هستند باشندگانم در حرم، و رکع السجود و برای رکوع کنندگان و سجده کنان. برای رکوع کنندگان و سجده کنندگان خانه ما را برش پاک بکن. حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه را چرا بنیان گذاشت؟ که شرط از بین برود. ظالم انسان او کسی است که در حرم با شرط بکند. و اذن فی الناس و آواز بده مردمان را بالحج برای حج، یأتوک رجالا فبیاید پیش تو، یأتون الکعبه بیاید به کعبه. جهت تشریف عنوان به حضرت کی میدادن؟ به حضرت ابراهیم علیه السلام. بیاید پیش تو رجالا پیاده و علی کل ضامر و به هر شطر لاغر، یأتین من کل فج عمیق میان از هر راه دور، لیشهدوا منافع لهم تا حاضر شوند به جاهای منافع خود، و یذکر اسم الله و یاد کنند یاد خدا را، فی ایام معلومات در چند روز معلوم، علی ما رزقهم من بهیمت الانعام بر علی ما رزقهم بذبح آنچه داده است ایشان را از من بهیمت الانعام از بی زبانان چارپایان. بهیمه حیوان بی زبان، الانعام چارپایان. فکول و پس بخورید منها از قربانیتان، و اطعم البائس الفقیر و طعام بدهید البائس بدحال الفقیر محتاج را، از این آنایتان به محتاج هم بتین به فقیر هم بتین. ثم لیبدو تفتهم، پس دور کنند چرک خود را، موی خود را، ولیوفو نظورهم و ایفا کنند نظرهای خود را، ولیطوفو بالبیت العتیق و باید تواف بکنند به گرد خانه العتیق قدیم. العتیق یک عملش قدیم، العتیق آزاد شده از کفر و شرک و از دست بیدینان. العتیق خانه ای که اولین بار برای مردم گذاشته شده است. ذالک این حکم است، ذالک این حکم است که در خانه ای که ابراهیم علیه السلام ساخته شرک در اوجا باید صورت نگیرد و باید مردم دعوت کرده شود به خانه توحید و مرکز دینی. چرا؟ تا که مشاهده بکنن منافع خود را، منافع دینی خود را مشاهده بکنن. صحابه تاریخش در اوجاست، از پیغمبر تاریخش در اوجاست، از حضرت اسماعیل تاریخش در اوجاست، از حضرت ابراهیم علیه السلام تاریخش اوجاست، از خلفای اسلامی تاریخش در اوجاست. چی بکنن؟ یاد خدا را بکنن در روزهای معلوم و به خاطر از این ارزشا قربانی هم میدن. این قربانی را هم برای هر انسانی که بدحال و محتاج است بر رو میدن. در وقت اخیر آنچه که ثم لیقضوا تفتها، باز چرک میکنن امو بدبختی های خود را. به عبارت کل گناهی که بود الله به واسطه اخلاصش از بینش میبرد. و پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که من حج فلم یرفث ولم یفسق، هر کسی که حج بکنه دو دشنام به کسی نزنه و گناه نکند. رجع که یوم ولدت امه، از حج که بر میگردد چنان پاک میشد مثل که نو از مادر تولد شده باشد. ایجا قرآن میگه که اینا با شرک خود را میگذارد دیگه، گناه دیگه باز نمی کند و وفا میکند با نظرهای خود و تواف میکند. تواف چی؟ تواف ودا با از خانه قدیمی. ذالک این حکم است، این حکم است. و من یعظم حرمات الله، هر کی بزرگ بشمارد حرمات الله، چیزی را که الله حد که حرمت آن و اهانت آن را جائز نمیشمارد، فهو خیر له، آن برش بهتر است. عند ربه نزد پروردگارش. و احلت لکم الانعام، و حلال گردانیده شده است برای شما، الا ما یطلع علیکم، مگر آن چی خوانده میشد بر شما تحریم آن، فاجتنبوا الرجس، پس بپرهیزید از پلیدی بعد از اینکه پاک شدین، من الاوثان، از بتان، و اجتنبوا قول الزور، و اجتناب بکنه از سخن دروغ با خدا و با پیغمبر و بر دین. از این خاطر است ببینیم که حج ما شما را پاک میکند. وقتی که پاک شدین بعد ازش باز چی میکنی؟ بعد از پاک این کار بگو، فاجتنبوا الرجس، از شرک، من الاوثان، از بت پرستی کنار بگی. آنچه که دوم چیزی که ایپاکی تو را لکدار میکنن دروغ است، دروغ هم نکن. هیچی بکنیم حنفا علی الله، از هر طرف تابع فرمان خدا باشید. حنفا علی الله، تابع فرمان الله بوده باشید. غیر مشرکی نبه، نشریک گیرندگان با الله، همیت باید تابع حق، مائل به طرف حقانیت. و من یشرک بالله، هر که شریک مقرر کند با الله، فکأنما خر من السماء، پس گویا بیفتاد از آسمان، فتخطفه الطیر، پس ربود او را پرندگان مردارخور، او تهوی به الریح فی مکان صحیح، یا انداخ او را به او را الریح باد فی مکان صحیح، در جای بسیار دور. هر کسی که با الله شریک را آورد، فکأنما گویا که خر من السماء، بی افتاد از آسمان. ایتو یک تمثیل میده که انسان در آسمان بالا بوده باشد. یک چیز حیوانا باز است که یک پرنده رو همونتون میگره در پنجال خود، بالایش میکشه میکشه میکشه، بعد از بالا الهش میکنه. فتخطفه الطیر، پس ببرد او را پرندگان. الطیر او پرنده ای که مردارخور است، هر کسی مورد نمی برد. شیطان علیه نعنا اختطاف کرد او را، پتش کرد، دزدیش کرد. بعد از او اوتهوی به ریحو فی مکان صحیح، باز انداخت او را در جای بسیار دور که دیگر کس اوجا بس دستش نمیره که پس نجاتش بدهد. هر انسانی که با الله شرک را میارد، شیطان در حقیقت او را اختطاف کرده، او را دزدیده. باز ادی دیگه از داخل یگان بار ایلیت میکند، یکان بار کس دیگه تو را اعلان میکند. خوشش که تو یک بدبختیست که در جای دور من دازی تا و باز پرندگان پس سرت پایین میشه و گوشتت میگیرد و اوجه از بینت میبرد. روی ای اساس ذالک این حکم است که از شرک دوری بگیرید، از عبادت غیر الله دوری بگیرید، با خدا التجا بکنید و حرمت مسجد حرام را نگاه بکنید. و من یعظم، هر که تعظیم کند شعائر الله، نشانی های دین خدا را، از جمله مسجد حرام است. شعائر از جمله مقاصد عادی ما شماست، این را احترام بکند. فانها من تقوى القلوب، هر آن این از تقوای دل هاست. هر کسی که شعائر خدا را احترام میکند در حقیقت تقوای خود را به نمایش میگذارد. لکن فیها منافع الى اجل مسمى، هر آن در این مواشی برای شما منافع است که سرسوار شوید. الى اجل مسمى، تا وقت معین. تا وقت معین چی؟ قبل از نظر. هر چیزی که شما نظر نکرده باشه از او استفاده کرده میتونید، با مجرده که نظر کردن دیگه از شما استفاده از این برتون حرامه، نه سوار سرش خورده میتونید نه شیرش خورده میتونید. ثم محلها الى البيت العتیق، باز رسیدن آنهاست. ثم محلها، باز دوباره رسیدن آنست الى البيت العتیق، تا به خانه قدیمی. امام ترمذی از حضرت عبدالله ابن زبیر روایت میکنه که پیامبر خدا علیه السلام فرمود که انما سمی البيت العتیق لانه لم يظهر عليه جبار. یکی از وجهای نامای عتیق است که کافر از او تسلط پیدا کرده نمیتوند. یک نفر بود خداوند متعال هدایتش بکند، این بیت الله شریف رفته بود، در بیت الله شریف نماز با جماعت نمیخوند، باز میگه والا ایجا وابیاس نماز ما پشتش نمیشد. خب از او خطیر شد، پس که در لوگر آمده بود با کل نمازایش از سر دست داده بود. ما گفتم این دیگه بیخی جهل است، ای عزیز کرده دیگه، ای انسان بدبخت سای کن، یک بدبختی تو توی که دوتی یک جای عظیم رفتی. خداوند مطالبه که ثم محلها الى البيت العتیق، باز رسیدن امین نزور است به جای بخانه عتیق. عتیق پیغمبر علیه السلام توضیح کرد که چرا عتیق؟ بخاطر که کافر سرزود تسلط پیدا نمی کند. معنیش که اینجا مسلمان است، امامت مسلمان است، حافظ قرآن کریم است، اهل دین است، تو رفتی برخلاف از این نماز هم اونجا نکنی که بد برد است. الله جل جلاله کسی را گمراه بکنه، انت گمراهش میکنه، بنام دین گمراهش میکنه. ولی کل امت جعلنا منسکن، و برای هر امت جعلنا مقرر ساختیم منسکن، طریقه قربانی را. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم، تا یاد کنند نام الله را. علام و رزق هم بر ذبح آن چیزی که داده است ایشان را الله، من بهیمت الانعام، از جانوران چارپایان. فا الهکم، پس معبود شما اله واحد، معبود یگانه است. فلهو اسلمو، پس خاص برای او منقاد باشید. و بشیر المؤمنین و مجدبت فروتنان، و بشیر المخبتین، مجدبت فروتنان را، آنانی که عاجز هستند به الله و به حکم خدا، با آنها مجدبتید. معبود شما معبود یگانه است. فلهو اسلمو، پس خاص به او، فلهو اسلمو ای اطیعو، فقط به از الله فرمان بگیرید. انقادو، امام مجاهد میگه مخبت المطیعون، آنانی که اطاعت الله را میکنند در حلال و حرام. و بشر المخبتین، و مجدبتی برای فروتنان. کی هستید مردم فروتن؟ الذین، آنانی که اذا ذکر الله، چون یاد کرده شود نام خدا، وجیلت قلوبهم، بترسد دلهایشان. مخبت انسان کی است که یاد خدا می شود دلش بلرزه مفته. و صابرین ما علی ما اصابهم، و صبر کنندگان را بر آنچه برسد به ایشان درباره دین. درباره دین وش تکلیف می رسد، بندی می شود، زخمی می شود، تبعید می شود، درباره دین، نه به خاطر چیزای دیگری. و المقیم الصلاه، و آنان را که برپا می دارن نماز را، و مما رزقناهم ينفقون، و آنان که خرج می کنن مالهای خود را در راه الله. ای ببینید که صفات مؤمن همی است. از این صفات چه قش داریم؟ ایران که خود پرسان بکنیم. چه قش نداریم؟ ایران پرسان بکنیم. چه قش ضعیف است در ما؟ هر کدامش که ضعیف است تقویتش بکنیم، که نداریم پیدایش بکنیم. غیر از اینکه نیمکله اسلام خدا قبول نمی کنه که در یک بادش بوده و در باد دیگه شش درک نداشته باشه. والبدن جعلناها لكم، و شتاب را که گردانیدیم لکم برای شما من شعائر الله و البدن جعلناها لکم من شعائر الله و شده را که شما می چرانید و گرداگرد کعبه را می بینین به ساد الحرم ایره گردانیدیم برای شما من شعائر الله از شعائر خداوند متعال لکم فیها خیر ما شما را در آن نیکویی فذکر اسم الله علیها پس یاد کنین در وقت ذبح نام خدا را بروند سواق در حالی که صف بسته باشید سواق در وقتی که استاده بوده باشید سواق فذکر اسم الله علیها سواق یاد خدا را در وقت ذبح آن بکنه در وقتی که صف استاده کرده باشید در وقتی که مطابقت با حکم خدا استاده باشید این رقم نمیشود که حکم خدا را در یک بخشش عمل نمیکنید در بخش دیگهش بازو که تنها ذبح میکنن تنها قربانیت الله قبول نمیکنه این بالا صفات هم در خود بیاد شطوری که چاق بوده باشد و به خاطر ذبح به قربانگاه برده شود و یاد خدا برآل شود در حالی که انسان هم استاده باشد به مطابق معیارهای شرعی فیدا وجب جنوبها پس چون به زمین بفتد پهلوهای آنها فکولو پس بخورید منها از عمیق گوشت شطور و اطعم القانع و المعتر و بخورانید قناعت کنندر یعنی کسایی که یک چیزی دارد و المعتر و انسانهای بیقرار انسانهایی که بیخی محتاج است از این گوشت بارونه هم بتی بارونه هم بتین کذالک سخر ناها لکن همچنین مسخر نمودیم برای شما مواشی را همین شطور را با این قوتش دارد مسخر گردانیدیم لعلکم تشکرون تا شما شکر گذارید تا شما شکر گذارید لکم فیها در ایجا به منافع گذشته شکر اشاره میکند والبدن جعلنا لکم من شعائر الله یکی از شعائر خدا امی هم است که این شطور با این قوت وقتی که بهش بگه ایخ چفت میشود این یه مزنمونه خداست که تو را الله چقدر دوست دارد و وقتی که تو کار دمی بیده زبح هم میکنی بازم برد استاده میشود این هم شعائر خدا اصلا بعد در گوشتش که تو را تقسیم میکنی هم بر خودت هم به دوستایت هم به فقرا و قانع و معتر میتونی این هم شعائر خدا هست بین عقل تحلیشه که ببین تو را به خدا نزدیک میکنه تو را به الله نزدیک میکنه سر شطر سوار شوی الحمدلله بگوی که خدا توی را برای مسخر کردی بازم الله قرب تو را قبول دارد خونشه که میریزانی با منفعت خودت بازم الله بر تو اجر میدهد ایره تقسیم بکنی بازم الله بر تو اجر میدهد کذالک سخرناها لکم همچنین مسخر کردیم برای شما مواشی را لعلکم تشکرون تا شما شکر بکشید ولی عدف از ذبح این نیست که شما دیگه خوش بوده باشن قربانی کردیم لن ینال الله لحومها نمیرسد به الله جل جلاله گوشت های از حیوانات کن ولا دماغ نه هم خونهای از این مواشی و از این قربانی ها ولیکن یناله تقوی منکم ولی میرسد به الله جل جلاله تقوی شما اخلاص شما تقوی به معنی اخلاص لن ینال الله لحومها گوشت قربانی به الله نمیره الله چیزی رو نمیخورد خون را الله دوست نداره که خون به الله برسد پس چی میره ولیکن یناله التقوی منکم ولی میرسد به الله اخلاص شما که چقدر مطابق با فرمان خدا هستید کذالک همچنین سخرها لکم مسخر گردانیم آنها را برای شما لتکبر الله علی ما هداکم تا به بزرگی یاد بکنی خدا را مطابق آنچه که هدایت نموده شما را شریعت علی ما هداکم برای آنچه هدایت نموده شما را و بشر المحسنین و مجدبت نیکوکاران را نیکوکاران را هم مجدبت ان الله یدافع عن الذین آمنوا هر آن الله دفع میکند دشمنان را ان الله یدافع عن الذین آمنوا هر آن دفع میکند الله دشمنان را از مؤمنان کدام مؤمن مؤمنی که مخبت بوده باشد کدام مؤمن مؤمنی که ذکر خدا را بکند صبر بر بلای الله داشته باشد بر نماز مداومت داشته باشد و آنچه که دارد او را در راه خدا قربان بکند با شعائر خداوند متعال احترام بگذارد و او را بپذیرد اینی مؤمن را میگوید چنین مسلمان را خداوند شر کفار را از او باز میدارد ان الله يدافع عن الذين امنوا. هر آن الله دفع میکند، دور میکند از شما ضربات دشمنان خدا را. ان الله لا يحب كل خوان كفور. الله دوست نداره هر خائن ناسپاس را. الله دوست نداره هر خائن ناسپاس را که با دین جفا بکند. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الحمد لله رب. الله جل جلاله بعد از اینکه چگونگی معیار عقاید را در باب توحید و شناخت باری تعالی برای ما شما معرفی کرد و در را مورد فراخوان مؤمنین را و تصحیح عقاید و اصلاح نیتهایشان با در نظر داشت ای اصل تسلیت داد که هر آن خداوند متعال دفاع میکنه از مؤمنان و از شر کفار اونها را مسئول خواهند کرد، زیرا خداوند متعال هر انسان خائن و ناسپاس را دوست ندارم. میبینیم که داعیه بر حق یگانگی خدا و شریعت خدا که برای بشریت پیشکش شد، تعداد زیادی از مشرکین به مخالفت برخیستند و به توهین پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنین دست دراز کردند و اذیت و فشار را برای اصحاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دادند. در این مقطع تعداد زیادی از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام و پیامبر خدا رومی آواتنامه گفتن که یا رسول الله بر ما هم اجازه بده که از جان خود دفاع بکنیم و در مقابل اذیت از اینها خاموش ننشینیم، بلکه در مقابل اذیتشان ما هم شمشیر را استعمال بکنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برشان می فرمود که تا هنوز امر جهاد و قتال به ما داده نشده شما صبر بکنید. از این خاطر مسلمین همیشه در این صدد بودند که نباید کار بکنه که سبب جنگ و جدال شود، تا ای که این فشار به اندازه شد که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم مجبور به هجرت می شود و هر دو که این صحابه هجرت می کند، پیامبر هجرت می کند، باز هم مشرکین عرب عقلشان بسرشان نیامد، باز هم در مورد عقاید گنده خود انعطاف نکردند و به حق تسلیم نشدند، بلکه به مخالفت بیشتر دست دادند تا به اینجا که خانه مؤمنین را چور کردند، مالایشان را غصب کردند و به اذیت و فشار او عده مسلمانانی که در داخل مکه بودند با اونها باز پرداختند. الله جل جلاله حکم قتال را برای مسلمان ها می دهد و ارشاد می دارد که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، اجازه داده شد برای آنانی که قتال می شوند به خاطری که با ایشان ظلم شده، اجازه داده شد برای آنانی که جنگ بر آنان تحمیل شده. قرآن کلمه بسیار جالب را استعمال می کند، للذین یقاتلون، بانانی که جنگ بر سرشان تحمیل شده، نه که جنگ را می خواهند. به انهم ظلمو، به سبب این که بهشان ستم شده و ظلم شده. و ان الله علی نصرهم لقدیر، و بشک خداوند متعال به مدد ایشان لقدیر توانا است. ای اولین آیه است که خداوند متعال برای مؤمنین اجازه جهاد می دهد. با وصفی که یک تعداد از علما این را میگن که اولین آیهی که حکم جهاد در اوجا برای مسلمان ها داده شده آیه مبارکه سوره مبارکه بقره است که قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، این آیه است. حتی یک داد هم این آیه را دلیل برای جهاد میداند که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ولی دقیق تر امی آیت است که الله جل جلاله اجازه داده شد برای آنانی که جنگ بر آنها تحمیل شده به سبب از اینکه مظلوم قرار گرفتن، ظلم شده بر سرشان و خداوند متعال بر مدد ایشان هم توانا و قادر است. از این آیت ثابت میشه که عمل مثلی است، یعنی اینوان که اسلام اجازه که میدهد به خاطر از اینکه مورد ستم اتباعش قرار گرفته، غیر از او مسلمان به جنگ دست درازی نمی کند. الذین اخرجوا من دیارهم، آنانی که کشیده شدند ظالمانه از خانه هایشان به غیر حق، بدون دستاویز، بدون حق از خانه هایشان بیرون کشیده شدند. خب هیچ گپی نشد؟ نه، یک چیز خوب بود که از خانه کشیده شدند، الا ان یقولوا، مگر جز این که میگویند ربنا الله، پروردگار ما معبود بر حق است. گناه چیست؟ ان یقول ربنا الله، این که میگن پروردگار ما الله معبود بر حق که مستجمع تمام صفات کمال است. این کلمه را گفتن به خاطر این کلمه اونها از خانهشان کشیده شدن. ولی اگر فلسفه از جهاد را قرآن بیان میکند، قرآن فلسفه از جهاد را بیان میکند که ولولا دفع الله الناس، اگر نمی بود که دفع، اگر نمی بود دفع کردن الله الناس مردمان را، بعضهم به بعض، بعض ایشان را به بعض دیگر، لهدمت، خامخا ویران کرده می شد صوامع و دیرهای راهبان و بیعون و کلیساهای نصارا و صلوات و کلیساهای عبادتگاه های یهود و مساجد و مساجد مسلمانان، یذکر فیها اسم الله کثیرا، یاد کرده می شود بر آن نام خدا بسیار زیاد. اگر نمی بود که خداوند متعال به واسطه شمشیر نگاه نمی داشت شمشیر را، به واسطه شمشیر نگاه نمی داشت دین را، خامخا خراب می شد صوامع. ببینید که صومعه نام معبدهایی که برای عبادت عابدان و زاهدان در بالای کوه و دشت ها جور می شد. مردم به اصلاح از روابط با مردم با مخلوق قطع می کردن و به عبادت خدا رو می آوردن در غارها و یا هم در خانه هایی که در گوشه های اطراف دشت ها قرار داشت. اگر چنین گپی نمی بود، الله اجازه شمشیر به مسلمان نمی داد، اینی عبادتگاه ها هم خراب می شد. و همچنان بیعه، جمع بیعه، نام معبد یهود و نصارا ارضیش هم اطلاق کرده می تانیم و در حقیقت کلیسایی که غالبا نویست از عنوان بیشتر به کلیساهای نصارا می شود و صلواتون و همچنین کلیساها و عبادتخانه های یهود خراب می شود. در قبالش همچنین مساجدی که یاد خدا در آن زیاد می شود و هم از بین می رود. اگر یادتان نرفته باشه، من گفتم که یکی از اهداف اسلام پنج هدف دارد. یکی از اهدافش حفظ دین است. این حفظ دین در مجموعش، یعنی اسلام نگاه میکند نصرانیت را، نگاه میدارد مسیحیت را، بودایت را، زردشتیت را، یهودیت را، اینا را در زیر چارچوب خود جای میدهد. حالا که دیگه ادیان ای توانایی را ندارد، الله جل جلاله با واسطه شمشیر مسلمان ادیان باطل را هم محفوظ میکند، اونا را هم نگاه میکند و زمینه دعوت را برشان مساعد میکند به اصلاح، نه به فشار. اگر شمشیر مسلمان نباشد، این گروه ها یک دیگر خود را چنان از بین خواهند برد تخلط. اگر پیش یهود آمد، نصرانی را قبول نخواهد کرد، بودیات باز قبول نمی کند، مسلمان باز قبول نمی کند. اگر با هندویزم این سلطه آمد، اختیارش همه چی شد، باز هم با دیگرها ظلم می کند، دیگرها را نمی کند. خب هرگاه اختیار با شمشیر با مسلمان بوده باش دیگرها را میکدارد، زیرا لا اکراه فی دین، در قبول دین ظلم نیست، ما کسی را بزرگ مسلمان نمیکنیم، ولی ارزش ها را برش میدهیم. هرگاه نپذیرو بعد رایش ایرا میکنیم. از این قدرت که در کشورهای اسلامی، در حکومت اسلامی کلیساها بود، دیرهای راهبا بود، ولی نگاه میشد. در افغانستان ما اون دوا بود که همراهش کار نداشتن، که همراهش کار نداشتن، ولی چی رقم؟ ولی انصرن الله من ینصره، و هر آن مدد میکند الله آن کسی را که مدد میکند دین خدا را. الله کی را کمک میکند؟ هدف از جهاد ایتو نیست که تو قماندانی خود را بر مردم بچلانی، بلکه هدفت تسلط دین بر مردم بوده باشد، نه تسلط خودت بر مردم. بسیار تفاوت میکنه تسلط ما بر مردم و تسلط دین بر مردم. هرگاه تسلط دینی میآید، مسئله قوم و نژاد و سمت و فلانه با ختم میشود، در اوجا با دین حکومت میکنه، و چی بسا از اوقات میشود که بسیار آدم ضعیف و کم قوت از نظر قومی او باز ولی الامر مسلمان ها خواهد شد. در اونجا باز گروه های بسیار بزرگ، اقوام بزرگ از او انسانی که از نظر قومی کوچک است، او باز رهبر می شود. ان الله لقوی، بشک الله توانا، عزیز و غالب است. الله قوی هم است که بدون از اینکه به تو شمشیر را اجازه بدهد از دین استفاده بکند، و غالب هم است در کار خود، و قوی هم است از اینکه گروه بسیار کوچک مسلمان ها را اذا قوات می باشد در مقابل متکبرین. الذين امكنناهم، آنانی که الله حکم جهاد برشان داده و اجازه نبرد برشان داده، آنانی هستن اگر قدرت دهیم ایشان را فی الارض، در زمین، امكنناهم، اگر قدرت برشان بدهیم در زمین، اقام الصلاة، اول کاری که میکنن نماز است، اقامه میکنن نماز را، برپا میدارن نماز را. حجزا شما فکر بکن تا همیجا که ما آمدیم بعد از کلمه توحید، آنچه که بسیار قرآن سرش ترکیز میکن نماز است. در کل بخشا شما ببینید، اگر این خیرات ها میخواین که این صفات نیک شما پیدا شد، باز میگه برو نماز بخوان. اگر مقاومت در مقابل دشمن اگر میخوای داشته باشی، نماز بخوان. اگر میخوای که جنت کمایی بکن، نماز بخوان. در اینجا هم هدف از حکومت اسلامی چیست؟ هرگاه که اینها جای پای پیدا بکنن به اساس شمشیرشان در روی زمین، کاری که میکنن اقام الصلاة، برپا دارن نماز را. و آتوا الزکات، و بدهن مال زکات را. با واسطه نماز با الله ارتباط قائم میکنه، با واسطه زکات با مردم هم ارتباط خود قائم میکنه. و امر بالمعروف، و امر میکنه با کارهای شایسته، و نهی عن المنکر، باز میداره مردم را از کارهای زشت و ناروا. دو کار میکنه این حکومت دینی، اقامه نماز، ایتاء زکات، امر با کارهای شایسته و منع از کارهای بد. ولی اگه کسی بگه که این کار را کردیم، باید از او با جنجال میفتیم، سعی حقوق بشر میشه و یکان بار نشه، ما را حکومت ما را قبول نکنه و سقوطش بدهد. الله میگه ولی الله عاقبت الامور، و آخر کار، اختیار همه چیز به الله هست، و در اختیار خداوند متعال است عاقبت الامور، انجام کار پیش الله هست. تو کار دین تا بکن، یکی چی میشه از او را به الله بگذار، تو مطابق با شریعت برو. بدان وقتی که این حکم میاید، مسئله واضح شد که شمشیر به خاطر اینی اهداف استعمال میشود، از این خاطر تو جنگ میکنی، از این خاطر در جامعه جهاد میکنی. پیامبر خدا علیه السلام من حیث یک انسان تشویش میکنه که آلی یا تکذیبم بکنن، شمشیرم استعمال شد، چی رقم خواد شد؟ الله تسلی برش میدهد و این یکذیبو که او اگر تکذیب کنن تو را، فقط کذبت، هر آن تکذیب کرده شده، قبلهم پیش از ایشان قوم نوح و عاد و ثمود، تکذیب کرده شده قوم نوح علیه السلام، قوم عاد و ثمود و قوم ابراهیم و قوم لوط، قوم ابراهیم و قوم لوط و اصحاب مدین و و اصحاب مدین و کذب موسی و تکذیب کرده شده حضرت موسی علیه السلام. فاملیت للکافرین، پس مهلت دادم کافران را، ثم اخذتهم، باز گرفتم ایشان را، فکیف کان نکیر، پس چی گونه بود انکار من، چی گونه بود نتیجه انکار من؟ ایتو نبود که این تکذیب پیش صورت نگرفته باشد، پیشم صورت گرفته. قوم نوح علیه السلام خیستن حضرت نوح تکذیب کردن، قوم عاد خیستن پیامبرش تکذیب کردن، قوم ثمود خیستن پیامبرش تکذیب کردن، قوم ابراهیم خیستن پیامبرش تکذیب کردن، قوم لوط خیستن پیامبرش تکذیب کردن، اصحاب مدین پیامبرش تکذیب کردن، از قوم موسی خیستن حضرت موسی را تکذیب کردن، در وسط جای رفتن گوساله پرستی شروع کردن. ولی با این کل کار نتیجه کار من هم سعی که فکای فکان نکیری گرفت من باشه تو بود. و که ای من قریت، چه بسا از قریه ها اهلکناها که هلاک کردیم آن را، وحی ظالمتون، در حالی که آن گناهگار بود، وحی ظالمتون اهلها، اهلش گناهگار بود، فهی خاویتون علا عروشی ها، اکنون افتاده است بر سقفهای خود، اکنون بر سقفهایش افتیده است، و بئر معطلت، و چه بسا چاهایی که بیکار مانده است، چای آب دارد و کسی نیست که اوش سرزمین ها ببرد، و قصر مشید، و چی بسا قصرهای محکم گچ شده، و هم چی شده؟ خراب افتیده است، دیروز بسیار محکم بود، آلی افتیده است، کسی پرسانش نمی کنه. و قصرها را هم ببینین، هر جایی که شما یک بار ببینین در دست عجیب خانه ها جور شده، ولی افتیده و از بین رفته است. بنان تاریخ هم من حیث یک مرجع به ما معرفی میکنه، افلم یسیرو فی الارض، آیا نگشتن در زمین، در زمین نگشتن، فتکون لهم قلوبون، تا می بود ایشان را دلها، یعقلون بها، که می اندیشیدن به آن، آیا دلها نداشتن که به آن می اندیشیدن و فکر میکردن که در مقابل چی برای چی می جنگون، او آذانون یسمعون بها، یا گوشها که می شنیدن به آن، گوش هم نداشتن که میشنیدن. فا اینا اگر ببینید که نه، گوش داشتن، چشم داشتن، پا داشتن، تمام روز کاوش کردن، میکشتیدن، به اصلاح وزارت ها را جور کردن، به نام وزارت های اطلاعات و فرهنگ در اونجا تحقیق میکردن، از زیر زمین مردم چیزا را میکشیدن، ولی عبرت نگرفتن، زیرا تعقل به معنای مادیت میکردن، تعقل نه به معنای خاطر معنویت. فا اینها پس هر آینه لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، پس هر نابینا نمی شود چشم ها، فإنها لا تعمل ابصار، این چشم ها اشگاه از کار نمفته، این چشم همیشه کار میکنه، سرخ بر سرخ نشان میده، زرد بر زرد نشان میده، سفید بر سفید، سیار بر سیار، این کار چشم دروغ نمیگوید، گوش دروغ نمیگوید، هر چی که بر گفته شه او را مشنود، خوبم مشنود، خرابم مشنود، یه ابزاری هست که میگیری چیزا را سرش، آنچه که ایره تحلیل میکند او خراب شده. بنان نابینا نمیشود چشم ها ولیکن تعمل قلوب، نابینا میشود دلها، التی فی الصدور، که در سینه هاست، دلها که در سینه هاست این نابینا میشود، بنان اصلا نه حق مشنود نه حق سرش میبیند، به این ابزار شما غیر از خراب شیران چیز دیگر را نمیبیند، به این گوش ها غیر از خراب چیز دیگر را نمیشنود، از این خاطر قوه عاقله و مدرکه از اینا چی شده؟ از بین رفته است، کلش در جای منفی قرار گرفته است. از این خاطر است یکی از اقارب نزدیک ما بود، او در دعایش باید میگفت که خدا بد از نظرم خوب نکن، خوب از نظرم بد نکن، این امیر در نماز زیاد میگفت، ما خود بودیم میره از پیش یاد میگرفتیم، ولی در یاد ما آمده که چقدر گفت مهم است، یک بار که ابزار شناخت غلط بکند، بعد از او باز خوب در نظرت بد می شود، خوب در نظرت بد می شود، بد در نظرت خوب می شود، فسق و کافر و بدون و مشرک در نظرت خوب می آید، مجالست خوشت می آید، اهل علم و اهل دین اونا در نظرت حقیر می شود، کوچک برد می شود، ذکر خداوند، نماز خواندن، این به یک شای اضافی برد می شود، مزخرفات و فلم دیدن و مجالس الله و لعبی در نظرت خوب می شود. بنان اینها وقتی که ابزارشان غلط شد این رقم می رود، سرچفه می رود، به طرف بدبختی کشش بکن که بیا آروسیش تا 30,000 رفع را بسیار زود بر یک سازنده می دهد، خب برش بگه که در راه خدا یک رفع را بتی کار نمی کند، این را خوب می فهمد که این رقم کارهای ناروا که ما می کنیم صحیح است، می گنه حقی صحیح نیست و خوبش هم نیست، خب چرا این کار را می کنید؟ چرا با او دل بندی؟ و استاد جورش فکر کنه سر آیت است. بعد از اینکه این ارگو که دل یک انسان فاسد شود و ابزار شناخت به طرف منفی به کار برده شود، یگان بار بدبخت می شود، کار خراب با که آنچه که سبب بدبختی و ورشکستگی خودش می شود امور تقاضا می کنند. مشرکین هم پیوزی که به حال می آمدن می کنند برم و عذاب بر ما بیار، برم و از آسمان عذاب سر ما نازل بکن. الله به او اشاره میکنه که ویستعجلونک بالعذاب و میخوان به عجلت از تو عذاب را، ولن یخلف الله وعده، و هرگز خلاف نمیکنه الله وعده خود را. الله وعده خود را خلاف نمیکند، وعده را خامخواه که الله رو که عذابتون میکنم عذاب میکند. ولی خیلی زود نمیشود، معیار تفاوت میکنه، معیار وقت از ما و از خدا تفاوت میکنه. و این یوم عند ربک، و هر آن یک روز نزد پروردگار تو که الف سنت مانند هزار سال دنیای ما، که الف سنت مانند هزار سال مما تعدون، از آنچه که می شمارد، از آنچه که شما در دنیا می شمارد، هزار سال دنیای ما برابر است با یک روز آخرت، با یک روز آخرت. از خود استعجال عذابشان اگر کم و زیاد می شد از طرف خداست، این در اختیار ما تونستن. یا ای که یک روز از روزهای قیامت که از روی عذاب به نظرشان داده شد مانند یک هزار سال دنیا می شود. از این خاطر اگر یک روز نیم روز اینا در آسایش بوده باشن چی می شود؟ چی می شود؟ و که ای من قریت و بس از قریه ها املیت لها، مهلت دادم آن را و هی ظالمتون، در حالی که او ظالم بود، ثم اخذتها، سپس گرفتم او را و الی المصیر، و به سوی من بازگشت است. و بعد از قریه مهلت برش دادم در حالی که باز ستمگار بود. ایتو نیست که باز همتو مانده باشم آن را، ثم اخذتها، گرفتم آن را و الی المصیر، بازگشت به سوی من است. بنان تو را به این کار نیست، تو دعوت تا بکو آنچه که مهم است پیش رفتن و عذاب کردن و رفتن پیش الله، نه پیش موضوع. قل بگو ای پیغمبر، یا ایها الناس، ای مردم، انما انا لکم نذیر مبین، جز نیست که من برای شما ترساننده آشکارا هستم، من برای شما ترساننده آشکارا هستم. فالذین آمنوا، فتانانی که ایمان آوردن و عمل و صالحات و کارهای شایسته به طریقی پیغمبر کردن، لهم مغفرت و مرعشان را از بخشش در رابطه با او خطایی که از پیشان سر می زند، و رزق کریم و روزی با عزت، آنانی که ایمان داشته باشند و کارها را به طریق پیغمبر بکند. خطایی که از پیش می شود، گناه از پیش می شود، الله او را برشان می بخشد. دومی که برشان روزی با عزت هم است. والذین سعوا فی آیاتنا، و آنانی که جهد کردند در ابطال آیات ما، معاجزین، در حالی که به گمانشان عاجز کنندگان ما بودند، اولئک اصحاب النار، اولئک اصحاب الجحیم، این جماع اهل آتش هستند که بس از مردم هستند که تلاش میکنن و ایتو فکر هم میکنن که معاجزین هستند. اینا توانمندی از این را دارن که خدا را عاجز بکنن و دین خدا را عاجز بکنن. الله میگه این مردم اهل آتش هستند. قرآن جایی در سوره مبارکه انفال هم میفرماید که آنانی که کافر هستند و مشرک و بیدین هستند، ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله، مال خود را همیشه خرج میکنن تا که مردم را از روی دین خدا باز دارن. فسا ينفقونها، این را خامه ها خرج میکنن، فسا ينفقونها، ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، پشیمان هم به خرج کردنش میشن و شکست هم میخورن.